ardhi katika ardhi kwa maana ninalizalia tumbo bila jiwe kutokana na njaa. Wa in kuntu anasema Hurairah vile vile nilikuwa la ashuddu alhajar ala batni bila jiwe la ashuddu kwa maana nikifunga jiwe ya tumbo langu ala batni bila jiwe kutokana na njaa. Wa in kuntu la ashuddu alhajar nilikuwa kwa Abu Hurairah anasema nikifunga tumbo langu jiwe ala batni tumbo ni kwangu jiwe hapa ninafunga na tafuta jiwe nalifunga. Hii yote kutokana nini? Minaljoo, kutokana na njaa. Jinsi Abu Hurairah alivyokuwa katika hali ambayo ya dhiki na maisha yalikuwa katika magumu sana wakati huo Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake. Walaqad qa'adtu yawman ala tariqihim alladhi yakhrujuna bihi. Anasema siku moja nilikaa qa'adtu nilikaa yawman siku moja ala tariqi katika njia yao kwa maana njia ambayo alladhina yakhrujunahum watu wanatokea kwa maana alikaa katika street ambayo watu wanapita wanakwenda to and fro. Sasa alikaa siku hiyo hapo katika njia. Walaqad qa'adtu yawman siku moja nilikaa ala tariqihim katika njia yao yani katika njia wanopita watu alladhi ambao yakhrujuna minhu wanatokea katika njia hiyo yani sehemu ambayo watu wanakwenda na kurudi. Walaqad qa'adtu yawman siku moja nilikaa ala tariqihim katika njia yao njia ya watu alladhi yakhrujuna minhu ambao wanatokea watu njia hiyo bi maana njia ambayo watu wanapita wanakwenda na kurudi. Anasema nikakaa siku hiyo katika njia hiyo famarra bi nabii sallallahu alaihi wasallam tahamaki akapita bwana mtume sallallahu alaihi wasallam na akaniona famarra bi akapitia bwana mtume sallallahu alaihi wasallam na akaniona famarra bi yani tahamaki ni kwamba akanipitia mbele yangu annabii sallallahu alaihi wasallam anasema Abu Hurairah fatabassama hina raani bwana mtume sallallahu alaihi wasallam akatabassam hina wakati raani aliponiona mimi. Tumesema kutabassam ni kwamba mtu kwa anacheka lakini pasipokuwa na sauti yadhhak lakini kucheka huku biduni pasipo na kutoa kudhihirisha sauti. Kwa bwana mtume ikawa uso wake umekunjuka na anaonekana mdomo wake unacheka cheka lakini hakucheka ile kicheko cha kwa. Kwa wanasema fatabassama bwana mtume sallallahu alayhi wasallam akatabasamu hina wakati raani aliponiona nimekaa katika njia ile wa arafa ma fi wajhi na akaelewa yale ambayo yalikuwa katika usoni mwangu wa ma fi nafsi yaliyomo katika nafsi yangu. Kwa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam alipomwangalia tu naam kuna maneno yameruka naam naam wa arafa ma fi wajhi wa ma fi nafsi kweli hivyo imeandikwaje basi huku kwangu haimo tu famara bin nabi sallallahu alaihi wasallam huko imeandikwa na Abu Bakari sio naam basi tutakuwa ni katika nusu tofauti naam. Kwa hiyo famarra bi nabii sallallahu alaihi wasallam au katika nusu nyingine famarra Abu Bakar wa mara Umar naam akampitia bwana mtume sallallahu alaihi wasallam fatabassama hina raani wa arafa ma fi wajhi akanifahamu katika uso wangu tu akanifahamu kuna nini wa ma fi nafsi na akanifahamu katika nafsi yangu kuna nini yani ule mtazamo tu mtu ukimwangalia unajua kwamba huyu anaumwa huyu amefurahi sana. Sasa bwana mtume alipomwangalia tu Abu Hurairah basi alijua katika uso wake kuna nini na katika nafsi yake kuna nini. Bi maana alijua kwamba katika uso wake hana furaha na katika nafsi yake hana furaha na yote kutokana na sababu ya jaa. Wa arafa ma fi wajhi basi bwana mtume sallam akaelewa lilokuwemo katika uso wangu yani uso wangu ulikuwa hauna raha wa ma fi nafsi na lilokuwemo katika nafsi yangu jaa. Bwana mtume aliponiona tu basi anielewa hilo. Thumma qala kisha akasema akasema Aba Hurairah thumma qala Aba Hurairah kisha bwana mtume salam akasema aba hero kuntu nikasema labbaika ya rasulullah qad akamwambia ilhaq ilhaq inna ilhaq yani kama la haqa yalhaq ni kama anamwambia ni ungana nami ungana nami kwa maana twende katika safari kwa hivyo ilhaq ungana nami au njoo pamoja nami ilhaq ilmetoka katika mabano katika riwaya katika nuska yangu bwana mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia ilhaq njoo ungana na mimi wa baba akaenda bwana mtume sallallahu alaihi wasallam anasema Abu Huraira ya kwamba fa atba'athu fa atba'athu nikamfuata mtume sallallahu alaihi wasallam wa baba bwana mtume akaenda fa atba'athu mimi nikamfuata mtume kwa hiyo sasa tunakwenda namfuata mtume sallallahu alaihi wasallam قال اكما بالحق يعني تعال قم قم قم تعال نجو توني توني توني وماذا اكايدا بنا متومي فاتبعوه مين يا موريه واسما نكمفوات بنا متومي صلى الله عليه وسلم فدخل اكايجيا نباني كواكي فاستأذنا اكاوم برخصة كما الهكوة كواما ازمكوية كتك اشريا كواما كتكيجيا نباني كواكي بلي بلي اوم برخصة كواما نكتوليه وتسلام fadakhala akaingia nyumbani kwake bwana mtume fasika adana na akaomba idhini kwa baada kutoa salamu fa anasema fa adina li basi akaniruhusu mimi kuingia ndani fadakhaltu na nikaingia fa adina li akaniruhusu bwana mtume kuingia ndani fadakhaltu Abu Huraira anasema basi nikaingia ndani kwa mtume sallallahu alaihi wasallam anasema Abu Huraira fawajada bwana mtume sallallahu alaihi wasallam akapata au akakuta labanan maziwa fi qadahin qadahin kwa maana ya glass au kikombe qadah ni cup of milk asema ya kwamba fawajada labanan bwana mtume sallallahu alaihi wasallam alipoingia ndani akakuta maziwa katika glass au katika kikombe fi qadahin faqal akasema bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kuuliza watu wa nyumbani min aina hadha labn maziwa haya yanatoka wapi min aina hadha labn maziwa haya yanatoka wapi kwa sababu yeye ndo mwenye nyumba na mwenye nyumba anakuwa ni mtu ambaye anajua kilichomo ndani ya nyumba yake kilichomo anafahamu na kilichokuwa hakifu hakifahamu sasa alipokuja alakuta glasi ya maziwa ikabidi aulize Ewa haa maziwa natoka wapi? Ni moja katika kuonesha umuhimu wa watu kutunza majumba yao. Kila kinachoonekana basi cha ziada chaulizwa. Kwa maana hiki kinatoka wapi? Sasa mwanamume katika nyumba akawa ni bubu, hawezi kuuliza chochote. Hii ni hatari. Kwa hivyo leo kakiona hiki kanyamaza kimya, kimeletwa kingine kanyamaza kimya. Mwisho inakuwa tena nyumba inakuwa si nyumba. Lakini kwa mtume mpaka kauliza maziwa haya yatoka wapi? Min aina hadha al-laban? Maziwa haya yanatoka wapi? Qalu wakasema kumjibu watu wake kwake anasema ahadahu laka fulanun au fulana ahadahu yani kwa maana ametoa zawadi maziwa hayo kwako wewe laka kwako wewe fulanun kuna mtu mmoja ambaye hakutaja jina lake au fulana kwa maana mwanamke hakutaja jina lake ahadahu laka maziwa haya yameletwa ni zawadi yako ahadahu laka ni zawadi yako yani amekuzawadia wewe fulani kuna bwana mmoja au fulana au kwa maana mwanamke huyo au fulana hakutaja jina kala bwana mtume salam akasema abahir kultu Abu Huraira akasema na nikasema labbaika ya rasulullah qala bwana mtume salam akasema ilhaq kwa maana nenda ila ahli sufa fad'uhum bi الحق الحق يا هبا كما انا الحق نينا الى اهل الصفه وقت الصفه هي تجي تزغمز كلكوا كنا ها وقت الصفه وقت الصفه ni watu ambao walikuwa msikitini kwa bwana mtume صلى الله عليه وسلم wanafika 80 watu hali zao duni kama hadithi tulieleza hawa lolote kwa maana maisha yao magumu lakini wana imani wamemwamini mtume صلى الله عليه وسلم waende wapi hawana kazi hawana chochote hasa wanaitwa ahlus sufa anasema nenda kwa watu wa sufa idhhab ilhaq idhhab nenda ila ahlus sufa fadhuhum li nitio kwa maana waite kwangu fadhuhum li waite kwangu kwa maana nitio watu hawa fadhuhum li yani waite waje kwangu qala akasema wa ahlu sufa adhiyatul islam. Sasa hapa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam anawaelezea sifa za watu wa ahlu sufa ni akida gani kwa hali zao. Akasema ahlu sufa hawa ni wageni wa Islam, adhiyafu al-Islam. Wa ahlu sufa ni adhiyafu al-Islam. La yauna, la yauna ila ahli. Kwa maana hawana jamaa wakua, wakwenda kurudi kwa ajili ya kupata riziki zao. La yauna ila ahli. Ahli kwa maana ni family members. Kwa hivyo hawana family ya kuona ya kurudi ikawa mtu anafanya anapata matatizo, hebu nende kwa mjomba wangu, anapata matatizo hebu nende kwa ame. Sasa hawa ni kwamba walikuwa hawana members family ambao wanaweza wakarudi kwa ajili ya kusaidiwa, kwa akasema la ya kuona, yani kwamba hawakuwa pahala pa kurejea ila ahli, kwa watu wote walikuwa hawana jamaa wala mali, wala vile vile watu hawa tusufa walikuwa hawana mali wala ala ahadin, wala walikuwa hawana rafiki yoyote, wala mali wala walikuwa hawana mali wala ala ahad, wala walikuwa hawana rafiki, yani mtu ambaye alikuwa kuweza kuwasaidia. Wakana walikuwa tu hawa idha atatuhu sadaqatu alaporetewa bwana mtume sadaqa ba'atha biha ilayhi, bwana mtume sallallahu alayhi wasallam anapelekea. Walikuwa tu hawa idha atatuhu bwana mtume anapoletewa sadaka basi ba'atha ila biha ilayhi anapelekea, walam yatanawalu minha shay'a, lam yatanawalu kwa bwana mtume alikuwa hali katika sadaka ile chochote. Hii kutokana na ahadithi ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam alipoeleza mwenyewe katika hadithi kwamba wao ahlul baiti wameharamishiwa kula sadaka, walikuwa hawali sadaka. Kwa hivyo mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa hapokei sadaka na ahlul baiti, yani nyumba yake yote, walikuwa hawali sadaka. Kwa hiyo akiletewa sadaka bwana mtume sallallahu alaihi wasallam anawapelekea watu wa sufa, na yeye ni kwamba la yatanawalu min shay, halikuwa hali chochote kutokana na kaida ile ambayo kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa hapokei sadaka. Anasema walam yatanawalu minha shay'a, wala bwana mtume alikuwa hali chochote katika sadaka hiyo anawapelekea watu wa sufa. Wa idha atatu hadiya, lakini bwana mtume sallallahu alaihi wasallam anapopelekewa zawadi arsala ilayhim wa aswaba minha wa ashrakahu fiha, anapopelekewa zawadi bwana mtume sallallahu alaihi wasallam arsala ilayhim, anapelekea kwa maana anatumia sufa zawadi, bwana ya rasulullah hii nimekuletea zawadi. Nini? Mbuzi huyu ni zawadi, si sadaka. Huyu ni mbuzi. Basi bwana mtume sallam kwa kadiri anavyofanya ni kwamba atachinja mbuzi yule, alafu arsala ilayhim, anapelekea bwana mtume sallam wa asaba minha, na yeye bwana mtume sallallahu alaihi wasallam huwa anachukua fungu anajinegea fungu katika ile hidaya, kwa sababu hidaya alikuwa bwana mtume anapokea, ama sadaka la wa aswaba minha, na bwana mtume anachukua fungu katika hadia hiyo wa ashrakahum, na anawashirikisha wale ahlu sufa fiha, katika hiyo zawadi wa ashrakahum fiha, anawashirikisha bimaana kwamba aya kuleni mbuzi mmeletewa zawadi, lakini mguu mtachukua mimi. Kwa hivyo wa aswaba minha wa ashrakahum fiha. Naam, fasaali dhalika Abu Huraira anasema bwana hili mimi nilisikitisha sana fasaani, kwa maana liliingiza katika huzuni, so yani kitu ambacho kilichokuwa kibaya, nikahisi nikaona huruma sana jinsi watu hawa walivyokuwa wameshikamana na dini, wamemwamini mtume na hali zao ngumu kiasi hiki. Fasaani dhalika, ikanitisha huzuni jambo hilo. Fakultu, nikasema, anarudi katika habari ile ya mambo ya maziwa sasa, ale akasema wa ma hadha al-laban fi ahli as-sufa, anasema maziwa haya yatatosha nini watu wa sufa? Maziwa yenyewe ni katika glasi moja tu, lakini bwana mtume sallallahu alayhi wasallam ashanaambia el haq ila ahli as-sufa fad'uhum li, nenda kwa watu wa Sufa na waite waje kwangu. Watu walikuwa 70 mpaka 80 hawa. Kuna Douglas mmoja Abu Huraira ndo anaanza kusema wama hadha al-laban fi ahli Sufa. Maziwa haya hivyo kweli yatawatosha watu wa Sufa, watu zaidi ya 70 glasi hii? Akasema kwamba kuntu ahaqqu an asiba min hadha al-laban, mimi na haki an asiba kupata min hadha al-laban katika maziwa haya sharbatan, yani funda moja atakawa biha, ili nipate nguvu atakawa nipate ile nguvu biha kwa haya maziwa. Kuntu, na mimi anasema Abu Huraira, ahaqqu, nilikuwa na haki zaidi, kwa maana nastahiki zaidi an asiba kupata min hadha al-laban katika maziwa haya angalau shurba yani ile funda moja ile, basi nilikuwa na haki kupata funda moja la maziwa ili nipate atakawa nipate kuwa strong biha kutokana na hali hiyo, kwa sababu ilikuwa hali yenyewe Bwana Mtume sala amemuokota Abu Huraira njiani. Vipi Abu Huraira kajikunyata hivi njoo, na maana alikuwa ubao mkali, alafu anakuta glasi ya maziwa. Glasi hii anaambua sasa kawaiti watu wa Sufa, watu wa Sufa wamejazana hivi. Abu Huraira sasa takukaje hivi, mimi angalau ningepata funda moja tu, wakija hapa nitapata chochote mimi? Anasema fa idha ja'u basi wakaja wa amarani na akaniamrisha, fakuntu ana atibu anasema kwamba fa idha ja'u basi tahamaki wakaja, kwa maana baada ya kuwaita wakaja, fa idha ja'u wakaja wa amarani na Bwana Mtume sala salam akaniamrisha, anasema fakuntu ana utihi, yani mimi sasa ndio nilikuwa ni kwamba na wapa yale maziwa ambayo yalikuwa katika glasi. Akasema Abu Huraira wa ma asa an yabulughani min hadha al-laban, katika nafsi yake anasema huenda maziwa haya yasinifikie mimi, anasema wa ma asa aliyabuluga, huenda asa maziwa haya yasifikie mimi min hadha al-laban, kwa maana kwamba ni hali ambayo mobu ya watu glasi moja sasa ikiwa watakunywa mimi kweli ndo nitapata, anajizungumza katika nafsi yake. Wa ma asa aliyabuluga, huenda yasifikie min hadha al-laban maziwa haya. Anasema walam yakun min ta'ati Allah wa ta'ati rasuli burdu, lakini ilikuwa hakuna budi kuitii amri ya Allah na amri ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Walam yakun min ta'ati Allah wa ta'ati rasul budi, yani ilikuwa hakuna budi kutii amri ya Allah au kumtii Allah na kumtii mtume wake. Akusudia Abu Huraira kwamba maziwa glasi moja ishapewa amri ya kawaita ya Sufa zaidi ya 70, maziwa yenyewe yeye mwenyewe roho inamtoka. Utakuwaje mambo haya? Lakini bwana sikiliza, amri ya Allah inabidi itiwe na amri ya mtume itiwe. Kwa hivyo hakuna budi, lazima nikamwaite tu basi. Hakuna budi, hakuna ujanja ujanja kwamba labda nende ya Rasulullah nimekwenda hawapo au ninyi kwanza alafu asema inabidi nikawaite. Hakuna budi kutiiwa Allah na mtume wake. Anasema walam yakun min ta'ati Allah wa ta'ati rasuli rasulullah budda, yani hakuna budi kumtii Allah na mtume wake mahma kana. Anasema Abu Huraira fa ataituhum, nikawaendea. Fada'awtuhum, nikawaita. Fa ataituhum, nikawaendea ahlu Sufa. Fada'awtuhum, nikawaita. Fa akbalu wakaja. Wasta'adhanu, wakaomba ruksa, yani assalamu alaikum, wakabisha hodi. Fa akbalu wakaja watu wa Sufa, wastaadhanu, wakaomba ruksa kuingia ndani. Anasema fa adhina lahum, Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam akawapa ruksa waingie ndani. Wa akhadhu majalisahum min albayti, na wakachukua sehemu yao ya kukaa katika nyumba hiyo. Wa akhadhu, wakachukua majalisahum, yani ile position yao ya kukaa min albayti, katika nyumba, ibara katika nyumba. Hususan Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam kulikuwa kuna sehemu ambayo haruhusi kukaa mtu mwingine yote isipokuwa mwenyewe Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na ilikuja hata katika kisa kimoja cha Ummu Habiba huyu binti Sufyan alipolewa na bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, Abu Sufyan alikuwa bado hajaslimu na alikuwa katika safari zake za kibiashara na kwenda Sham. Alipopita Madina akaona, akamwangalia mtoto wake ambaye aliolewa na mtume sallallahu alaihi wasallam. Alipofika Abu Sufyan akakaa katika sehemu ambayo kama kigodoro ambacho ndicho anakaa mtume sallallahu alaihi wasallam. Ummu Habiba akamwambia baba yake kwamba kom, ondoka baba, ondoka baba, ondoka bana, hii ni nafasi ya mtume, wewe ni kafiri, ondoka ondoka ondoka ondoka ondoka. Kwa mtume salam alikuwa ni katika nyumba ana sehemu ambayo hawezi mtu mwingine kukaa, na hii ni ada kwamba katika Islam, kwamba unapoingia katika nyumba ya mtu lazima uonyeshe mahala pa kukaa. Kuna sehemu nyingine ni ya mwenye nyumba tu special, sio unakwenda unajikalia tu. Kwa hiyo hawa wanasema kwamba walipofika ndio fadakhalu fa'adna lahum bwana mtume akawaruhusu, wa akhadhu majalisahum, na wakawa wamechukua nafasi yao, kwa maana ya kwamba sehemu yao ya kukaa, minal bait, katika nyumba. Qal, akasema bwana mtume, ya Aba Hira, kuntu, nikasema, labaika Rasulullah, hum, chukua, faatihi muwape maziwa haya, hum, chukua glasi hii, faatihi muwape haya maziwa. Qal, anasema Abu Huraira, faakhadhtu alqadah, nikachukua ile glasi, faakhadhtu alqadah, nikachukua ile glasi, na faja'altu, nikajalia kwamba nikafanya kitu gani, uutihi rajul, nampa mtu mmoja mmoja, uutihi rajul, haya bana kunywa, fayashrab, anakunywa mtu hata yarwa, hino yarwa bimana rawa, inapokuja katika shurba, neno rawa lamaanisha kwamba mtu mpaka pale kiu yake inapokatika. Hata matangazo ya vinywaji hivi nasikia soda fulani inakata kiu, inaondosha kiu, ndio maana hii neno yarwa. Kwa hapa anasema kwamba fasharibu, anasema uti faja'altu uti rajula, basi nikawa nampa mtu katika tusufa, wale wako zaidi ya 70 hao, anasema fayashrabu, anakunywa mtu maziwa hayo katika glasi hiyo, hata yarwa, mpaka mwenyewe kiu yake inakatika. Thumma kisha yarudu alayya alqadah, anamrudishia glasi, faatihi rajul, nampa mtu mwingine, fayashrabu, anakunywa hata yarwa, mpaka anakata kiu yake. Thumma yarudu alayya alqadah, kisha akimaliza anamrudishia glasi. Thumma yarudu alayya alqadah hatta antahaitu ila nabii sallallahu alayhi wasallam, mpaka nikamalizia intahaitu ilayya nabii sallallahu alayhi wasallam, mpaka nikamalizia kwa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Anasema thumma yarudu alayya alqadah, kisha ananurishia mtu glasi, hatta intahaitu ilayya an-nabi sallallahu alayhi wasallam, mpaka nikafika kwa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo ilikuwa swala hiyo, anampelekea mmoja anakunywa mpaka mtu anashiba, anamrudishia Abu Huraira, bwana asante bwana. Abu Huraira anampelekea mwingine anakunywa maziwa, bwana asante bwana. Alimuhimu ikawa watu 70 hao, kila mmoja amekunywa na kiu yake kikatika. Sasa kabakia bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, akataka sasa kumpelekea. Anasema Abu Huraira, wa qad rawiya alqawm kulluhum, watu wote wakawa wameshiba, rawiya, wamekata kiu yao, alqawm kulluhum, watu wote walokuja pale katika halu sufa. Fa akhadha alqadah fa adaa ala yadihi, bwana mtume sallallahu alayhi wasallam akachukua glasi ile na akaiweka mkononi mwake. Fa akhadha alqadah fa wadaa ala yadihi, akachukua bwana mtume sallallahu alayhi wasallam glasi ile, na yeye ndiye alikuwa sasa mtu wa mwisho, akamalizia, kwa maana akaweka mkononi mwake. Falahara ilayya, anasema Abu Huraira, akaniangalia bwana mtume, fatabassama, akatabasamu. Kwa hivyo hili tabasamu la pili, la kwanza lile alipomkuta njiani kajikunyata, akatabasamu. Na hapa sasa kuna maziwa, bwana mtume sallam watu wote wameshakunywa, kabakia yeye na Abu Huraira, basi anasema Abu Huraira, fanadhara ilayya fatabassam, akaniangalia bwana mtume akatabasamu. Faqal, bwana mtume akasema, Aba Hira, kuntu, nikasema, labbaika ya Rasulullah, anasema baqiyat ana wa anta, mebakia mimi na wewe, tusha kunywa maziwa katika glasi moja, na kila mtu rawa ameshiba kabisa kabisa. Bakaitu ana, nimebakia mimi wa anta, yani wewe, mimi na wewe. Kuntu, nikasema, Abu Huraira, sadaqta ya Rasulullah, قال فسمى اقعد فشرة كبرا متومي سنسا اكام تنغوليز ابو هريرة اكام بيا اقعد كا واشرب اكونوا انا سيما فقعدت لككا اشربت لكان ومسيو حائر فقال ونمتومي صلى الله عليه وسلم اكام بيا اشرب اشرب كنا مانا ابو هريرة الكواكي وانتو انا ابو هريرة زيد زيد اشرب زيد زيد جلسي موجة ايو زيد اشرب اندليه بنا كنوا كنوا كنوا اسمع فشربت لكان فما زال يقول بس بنا متومي اكاو انا اندليه تكسيما اشرب كنوا كنوا اندليه تكنوا فما زال يقول اشرب كنوا اندليه تكنوا حتى قلت مبقى مشو لكسيما يا رسول الله لا بس بس ولا والذي بعثك بالحق نعاقا قيولي اليكتوم ويك وحكي يعني نعاقا قيولينا لالله لا أجد له مسلكا وحكيكا سيوزك يبطي مزيوهايا نفسي كتك تبولان وانتون بذلك المكوى من شجاع لا أجد له سيوزك يبطي مزيوهايا نيني مسلكا مسلكا ومعنى نفسي تيمبا كتك تبو مزيو تبو لشجاع كلا مكينيو نبيب kile kile sababu mtume sakwana tu bora kutenda sasa hali na kazi kiasi ambacho basi bora tu hiyo katika hali kama hiyo qal akasema faarini kwa maana faarini nipe mimi ninywe faarini nipe mimi ninywe bwana mtume anamwambia Hurera fa ataituhu alqadha nikampa glasi ile bwana mtume sallallahu alaihi wasallam فحمد الله ولمتم أكمحمد الله وسمى نأكسم بسم الله وشرب الفضل نأكب أكانيو يالي يلوبكية الفضل ومانا يالي يلوبكية أنا سمى فأرني يعني ولمتم أكمم بي أبي هريرة نيبي نيبي مزيوة مني فأطيته القدح نكم فقلاس فحمد الله أكمحمد الله الحمد لله كشا ويسمى بسم الله شرب أكان ونمتم الفضل يعني المزيد البكية رواه البخاري حديثه أمير إمام بخاري وحديثه نونيش فضيلة زنجا كما تنفونا كتكني ريح كبس كبس وإن شاء الله تسندلي أتينا كيشو نحديثه نمتوتية نا وفان دو اللغة إن شاء الله تسمام عليه أكسب مودة ومين دسانة وإن شاء الله اللغة تسندلي أتينا كيشو أقول هذا أصدق الله لي ولكم